co tym razem powstanie dzięki wsparciu Totalizatora Sportowego. Wszystko w Twoich rękach. Wejdź na stronę gdygrasz.pl i głosuj, aby wygrał obiekt w Twojej okolicy. Bo gdy grasz, wszystko gra. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Dallmayr. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,99. Teraz tylko 49,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A masło ekstra mlekowita. Cena regularna i najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 5,99. Teraz tylko 3,33 za 200 gramów przy zakupie 4 sztuk. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, to program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 20 lutego, minęła 6. Na serwis zapraszają Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Ustawa wdrażająca program SAFE wraca do Sejmu. Senat przyjął ją wczoraj z poprawkami. Premier apeluje, proszę natychmiast opuścić Iran. Nie ma zbrodni doskonałej, udowadniają śledczy z policyjnego Archiwum X. Senat przyjął z poprawkami ustawę wdrażającą program SAFE. Z unijnego funduszu Polska ma otrzymać niemal 1/3, czyli prawie 44 miliardy euro tanich pożyczek na preferencyjnych warunkach. Przeciwko ustawie głosowali senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. Wojciech Skurkiewicz tłumaczył, że ustawa zmusi nas do związania się 45-letnim kredytem z Unią Europejską. Pomimo tego, iż mamy możliwości brania pożyczek, kredytów na mocy polskich przepisów, gdzie w 100% bylibyśmy dysponentami. Dlatego senator liczy na prezydenckie weto. Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej nie wyobraża sobie natomiast sytuacji, w której prezydent ustawę wetuje. Jak mówi program SAFE, to ogromna szansa dla polskiego przemysłu obronnego. Na to trzeba tak spojrzeć. To jest interes, ogromny interes i wielka inwestycja w polski przemysł zbrojeniowy i to jest nie na miesiące czy lata, na dekady, więc trzeba po prostu to wykorzystać. Ustawa wraca do Sejmu. Posłowie zajmą się nią na posiedzeniu w przyszłym tygodniu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Zwiększa się amerykańska presja na Iran. W związku z możliwą interwencją zbrojną w regionie premier Donald Tusk zwrócił się z apelem do Polaków. Proszę natychmiast opuścić ci wszyscy, którzy jeszcze są w Iranie, Iran i w żadnym wypadku nie wybierać się do tego kraju. Możliwość już gorącego konfliktu jest bardzo, bardzo realna. Za kilkadziesiąt godzin ewentualność ewakuacji nie będzie wchodziła w rachubę. Znaczy, proszę bardzo poważnie to potraktować. Odpowiedzialni za bezpieczeństwo pracownicy administracji USA mieli przekazać prezydentowi Trumpowi, że armia jest gotowa do uderzenia na Iran już jutro. Nie przestajemy szukać, to hasło ogólnopolskiej kampanii policyjnego Archiwum X. Celem akcji jest przypomnienie, że nie ma zbrodni doskonałej, a sprawy zabójstw nawet sprzed wielu lat mogą znaleźć swój finał. Z funkcjonariuszami policyjnego Archiwum X spotkała się Monika Gosławska. Po to jesteśmy, żeby właśnie sprawcy spać spokojnie nigdy nie mogli. To Tomasz Kołada, jeden z policjantów, z którymi się spotkałam. Drugi z policjantów przedstawił się jako oficer operacyjny. Mówi, że wykryci po latach sprawcy zawsze są zaskoczeni, chociaż jak dodaje, nie ma jednego schematu reakcji. Po prawie 30 latach zapukali do jednego z mężczyzn funkcjonariusza policji. Powiedział im, ja panowie na to 30 lat już czekam. Archiwum X zajmuje się niewykrytymi sprawami sprzed lat. Funkcjonariusze wracają do nich, bo dziś mają nowe, coraz skuteczniejsze narzędzia. W latach 90. identyfikacja DNA, oczywiście ona była, ale ze względu na koszty była bardzo sporadycznie wykorzystywana. Tym bardziej ta nauka jeszcze nie była rozwinięta. W dzisiejszych czasach laboratoria kryminalistyczne potrafią wyprowadzić profil DNA z tak mikroskopijnej ilości materiału genetycznego, że jest to wręcz niewyobrażalne. To są to właśnie takie drobiazgi, szczególiki, na które my w swojej pracy zwracamy uwagę. Osoby, które mogą pomóc w rozwiązaniu spraw sprzed lat, proszeni są o kontakt z policją. 5 miesięcy więzienia w zawieszeniu. Taki wyrok zapadł przed austriackim sądem w procesie mężczyzny oskarżonego o pozostawienie swojej partnerki pod szczytem najwyższej góry Austrii. Kobieta zamarzła, zanim dotarła do niej pomoc. Sędzia w Innsbrucku przeprowadził proces w jeden dzień. W 14 godzin przesłuchał 15 świadków i dwóch biegłych. Zaraz potem uznał mężczyznę winnym i skazał go na 5 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata. W styczniu ubiegłego roku ruszył ze swoją 33-letnią partnerką, by zdobyć Grossglockner o wysokości blisko 4000 metrów. Jak wykazał proces, doświadczony w wędrówkach mężczyzna zlekceważył ostrzeżenia pogodowe i czasowe. W śnieżnych warunkach para dotarła do celu w nocy. Prokuratura wskazała, że 50 metrów od szczytu kobieta była wyczerpana, a partner zostawił ją bez ochrony, zdezorientowaną i w stanie hipotermii. I w czasie zeznań i na sali sądowej mężczyzna twierdził, że jest niewinny. Sąd nie przyznał mu racji, ale wymierzył wyrok dużo niższy niż możliwe maksymalnie 3 lata więzienia. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Walkę z dezinformacją na temat pomp ciepła zapowiada resort klimatu i środowiska. Chodzi o prostowanie nieprawdziwych informacji o tym, że technologia jest droga i nie nadaje się do starych domów, mówi wiceminister Krzysztof Bolesta. To jest opłacana aktywność, która trafia do nas między innymi z Rosji po to, żeby opóźniać dochodzenie do naszej niepodległości energetycznej. Czyli chodzi im o to, żeby cały czas Polska była zależna od importowanych paliw kopalnych. Dezinformacja jest rozpowszechniana głównie w internecie. Widzimy ślad dezinformacji rosyjskiej. Są takie portale internetowe, które potrafią kilka razy dziennie pokazywać artykuły zrobione przez sztuczną inteligencję. Mówi Paweł Lachman z Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Urządzenia mogą być instalowane także w starszych blokach. Wymogiem jest, by były ocieplone. Klimat. Bardzo zła jakość powietrza w Łasku i Łodzi. Zła jest w Grudziądzu, Kaliszu, Lublinie, Radomsku i Zamościu. W pozostałych miejscach kraju powietrze jest umiarkowanej, dobrej lub bardzo dobrej jakości. Ze źródeł odnawialnych pochodzi teraz 11% prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, rzadko wzrastające do dużego. To na północnym wschodzie i w Karpatach, gdzie może słabo padać śnieg. Temperatura maksymalna od minus 5 do minus 2 stopni na wschodzie i od minus 1 do plus 1 stopnia na zachodzie, ale do tego maksa daleka droga, dobrych parę godzin. We Warszawie, jak mówią starsi i rodowici mieszkańcy tego miasta, odczuwalne aktualnie to minus 11 stopni i też to odczułem jadąc do pracy. Niech się ta zima już zawija. Jest prawie 7 minut po godzinie 6. Some of them want to get used by you. 10 po 6. Zapraszamy do Trójki. Jeszcze raz mówimy dzień dobry, tym razem w imieniu porannej ekipy ZD3. Audycję realizuje Michał Jakubik, Monika Gosławska ją przygotowała. Przy telefonie czuwa dziś zwykle okupujący o tej porze mikrofon Robert Grzędowski. Proszę mu nie dać drzemać. 22,7 trójek w każdej sprawie. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i jestem tu na gościnnych występach. W zastępstwie Michała Nogasia spokojnie wróci za tydzień i będzie czarował erudycją. Co przygotowaliśmy do siódmej? Zaraz obudzimy Elizę Pilcicką z Centrum Terapii Dialog i porozmawiamy z nią o tym, jaką rolę w naszym życiu gra pasja, czy pasje i czy ma związek z odpoczywaniem. Absolutnie zjawiskową pasją jest freediving, czyli nurkowanie na bezdechu. To trochę taka podwodna joga. W Deepspocie w Mszczonowie pod Warszawą wystartowały właśnie zawody Deepspot Challenge i na miejscu była Karolina Gonet. Ciekawe, na ile metrów zeszła pod wodę. Tam można się zanurzyć nawet na ponad 45 metrów, ale nie za pierwszym razem. A w poradniku cyfrowym Monika Suszek przypomni na pierwszy rzut oka w Radiu Ucha, rzecz oczywistą, ale jak się okazuje nie dla wszystkich, że publikowanie w sieci zdjęć naszych dzieci jest brakiem odpowiedzialności. Proszę z nami zostać, nie tylko do siódmej, ale co najmniej do dziewiątej. I rzucamy w eter prośbę do Państwa. Proszę się dzielić tym, jakie Państwo mają pasje. Chcemy dowiedzieć się o każdej. 22 i 7 trójek. Moją największą jest uprawianie różnych sportów, ale wiadomo, mentalnie jestem dresiarzem. Za muzykę odpowiadam dzisiaj osobiście ja, ale nie za ten utwór. Tym utworem zawsze zaczyna się poranna audycja w piątek. Dzisiaj będzie to jako drugi utwór, ale kto nie lubi Mapetów? Mono, mono. Mono, mono. Mono, mono. Mono, mono. Mono, mono. Mono, mono. Mana, mana, wymruczane, zagrane, 13 minut po godzinie 6. Nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek. Pytamy o to Państwa, jakie Państwo mają pasje. Proszę dawać znać, proszę meldować, proszę też dawać znać, dlaczego Państwo o tej godzinie już nie śpią. 22 i 7 trójek. Gdzie ulica, słońce. blues, ping, potem pong. Zawsze razem zachód i wschód, dziad oraz mróz, anioł i stróż idą w parze. Jabłko i grzech, tak musi być, wojna i śmiech. Zaraz po niej zieleń i brąz, płomieni dym, żebrak i król w koronie. Dzień dobry, przy naszym telefonie jest Eliza Pilcicka z Centrum Terapii Dialog. Dzień dobry, pani Elizo. Dzień dobry, tak, zgadza się. Chciałbym z panią dzisiaj porozmawiać o pasjach i tak sobie myślę, że chyba nie jest pani pasją zrywanie się bladym świtem, tak jak dziś. No faktycznie może nie jest to najlepszy sposób, ale tutaj chętnie z panem porozmawiam dzisiaj w tych okolicznościach. Proszę powiedzieć, dlaczego nam są w życiu potrzebne pasje? Dlaczego nam są potrzebne pasje? No myślę, że każdy z nas potrzebuje jakiegoś takiego sposobu, gdzie możemy się realizować, tak? Gdzie możemy realizować swoje zainteresowania, czasami jakieś takie poczucie sensu, tak? Też w takich aktywnościach odnajdujemy. No ale też myślę, że przede wszystkim takim kawałku przyjemności, zabawy, tak? Jakiegoś takiego czasu i dla siebie, i czasu relaksu, tak? Czegoś, co nam sprawia faktycznie przyjemność. I dobrze by było, gdybyśmy te pasje realizowali z innymi ludźmi? Dzielili ją z kimś innym? Pewnie, jak najbardziej. Myślę, że tutaj generalnie ten kawałek relacyjny jakoś zawsze jest na plus. No pewnie to się różnie zdarza, tak? Że potrzebujemy trochę pewnie takiej równowagi i jakoś takich aktywności i pasji, które możemy jakoś robić też samemu, samej ze sobą, no i takiej, które możemy jakoś też dzielić z kimś i to też jakoś może być takim dodatkowym plusem. No bo mówi się, że żyjemy w kryzysie samotności, więc dlatego tak tutaj staram się krążyć wokół tego tematu pasji łączonej z innymi ludźmi. Pewnie, że tutaj jak najbardziej relacje i dbanie o relacje, szczególnie w tych takich właśnie dzisiejszych, trudniejszych dla tych relacji czasach, myślę, że jak najbardziej tutaj tak, też warto o tym pamiętać. Wspomniała pani o tym, że pasja to relaks. W tym zabieganym świecie potrzebujemy bardzo, prawda, takiego oddechu, odpoczynku, regeneracji. No właśnie równowaga, tak, między tą pracą, obowiązkami, a właśnie tym odpoczynkiem, tak, tym czasem dla siebie, czasem dla bliskich, no ale właśnie też czasem na przyjemność, tak, na relaks, na zabawę, na spontaniczność, że to jest bardzo ważne, tak, i o tym, warto, żebyśmy też o to dbali tak na co dzień, nie? Nie tylko jakoś tak, no właśnie, czy czekając na urlop, tak, czy na święta, czy na jakiś taki czas, tylko na co dzień, właśnie. Czy nie ma pani wrażenia, że uciekamy od tego czasu na odpoczynek, myśląc właśnie o takiej codzienności? Że nie mamy na to w naszym przekonaniu czasu, że wpadamy w takie błędne koło obowiązków? Może tak jakoś łatwo nam zaniedbać, tak? Ten obszar właśnie odpoczynku, relaksu. No myślę, że to jest jakiś taki realny problem, tak? Że my tak trochę właśnie tak pędzimy, tak? Jakoś tak wchodzimy w ten wir jakichś takich oczekiwań, jakiejś presji, jakiejś takiej zadaniowości, nie? I no myślę, że ta obecna, tak, realność, rzeczywistość faktycznie czasami trochę wręcz zachęca, nie, do takiego ciągłego biegu, intensywności, a właśnie tak coraz trudniej się zatrzymać, nie, i jakoś, no właśnie, czy ten czas jakoś spokojniej też spędzać, czy czasami jakoś, żeby też się ponudzić, nie, że to się robi coraz trudniejsze w tych dzisiejszych czasach. Żeby wziąć książkę w rękę? Dokładnie, pewnie. Żeby znaleźć nawet czas na... Tak, żeby znaleźć czas na trening sportowy. Ja jestem związany bardzo ze światem sportu. Czy to jest forma też relaksu, odpoczynku? Myślę, że pewnie, że jak najbardziej sport tutaj też jest takim sposobem, tak? I no właśnie, i na odpoczynek, i na jakąś regulację emocji, tak? No tutaj ważne, żeby to jakoś było tak... zbalansowane, no właśnie, prawda? No właśnie, jak to zawsze bywa, jakoś z umiarem, tak? Tak. To jest ten kluczowy, taki złoty środek. Generalnie umiar w życiu jest najważniejszy i ma pani rację, myśląc o świecie sportu, bo ostatnio badałem ten temat takich skrajności, że z jednej strony my jako Polacy nie robimy nic i ta grupa się powiększa, a z drugiej strony uprawiamy sport idąc w ekstrema. Rozmawiałem z ortopedami sportowymi na ten temat, czyli idziemy w tak zwane przeginki, ultramaratony, ironmeny, więc wtedy to nie ma wiele wspólnego z odpoczynkiem i z relaksem. No myślę, że jakoś te skrajności nigdy nie są, tak, dobrym pomysłem, że zarówno no właśnie w ogóle, tak, rezygnowanie z ruchu jest jakoś i niezdrowe i wręcz tak niebezpieczne tak naprawdę i dla naszego zdrowia i życia, a jednocześnie no tak to przeginanie w drugą stronę również, nie, więc no tak sobie myślę, że to też takie pytanie też trochę co pod spodem czasami może być ważne, tak? Co my sobie jakoś czasami tym sportem, tak? Czy jakimiś takimi ekstremalnymi, intensywnymi aktywnościami jakoś, może jakoś sobie załatwiamy, tak? Czy kompensujemy. Czy może czasami od czegoś też uciekamy, nie? No więc właśnie. To tak różnie bywa. Pani Elizo, i na zakończenie, czy pani jest orędowniczką, zwolenniczką tego, żeby tak trochę na siłę każdego dnia wygospodarować czas na odpoczynek? Zaplanować go sobie w dziennym kalendarzu? Myślę, że pewnie, że jak najbardziej, że takie rzeczy też warto planować, tak? No właśnie, żeby planować też tą równowagę, nie? Czyli i odpoczynek, tak? I jakoś ten relaks, i jakoś te zdrowe sposoby, tak? Regulowania emocji, no właśnie, żeby gdzieś szukać tego złotego środka między i jakąś taką dyscypliną, tak? Ale też, no właśnie, żeby to wszystko było jakoś w kontakcie ze sobą, ze swoimi emocjami, potrzebami, ale też jakimiś ograniczeniami, nie? Żebyśmy jednak szukali tego balansu. I w odpoczynku, ale też jakoś w tych różnych sposobach regulowania emocji, tych trudnych, tak? I żeby to było jakoś tak na wszystko miejsce. Bardzo pani serdecznie dziękuję. Eliza Pilcicka z Centrum Terapii Dialog była porannym gościem Trójki. Pani Elizo, jeszcze raz bardzo przepraszam, że musiała się pani przeze mnie tak wcześnie dzisiaj zerwać na nogi. Nie szkodzi, bardzo było miło, także również dziękuję. Do usłyszenia. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing, cause you think I'm joking. But looking in your eyes, that's the best thing. Bright lights giving you the red skin. You was in a bad mood when we stepped in. Though you checked out before we even checked in. On the phone, you gon' vent to your best friend. The one who gave me the lecture. But I ain't gon' sweat you, babe, I'm a lecture. Catch up with your boy, undress you. And let me tell you why I'm a blessing. The way my mind falling away in my heart. I know you feel the same when you're with me. You know I'm all you need. You're where I wanna be.

Próbują wywołać w nas poczucie strachu i dezorientacji. Podają konkretne numery spraw i daty, by uwiarygodnić swoje kłamstwa. I operują nazwiskiem zastępcy komendanta CBŚP. Scenariusz jest zawsze ten sam. Chcą wyłudzić nasze dane osobowe, dane do konta bankowego lub pieniądze. Policja przypomina, że nigdy nie wysyła żadnych SMS-ów o prowadzonych przez siebie postępowaniach. Kolejny serwis Trójce o 7. Zbliża się Wielki Piątek. Sprawdzę, Romku, czy przypadkiem nie zajadasz się mięsem. Ojej, faktycznie. Będę umundurowany. To ja tylko sprawdzę w lodówce, jak tam u mnie wygląda i zapraszam cię, Krzysiu, za kilka godzin. Ale to jeszcze jest czas. No. Na szczęście. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Śnieg może padać, ale słabo tylko na północnym wschodzie i na południu, w Karpatach konkretnie. Temperatura maksymalna od -5 do -2 stopni na wschodzie i od -1 do +1 stopnia na zachodzie. Na razie dużo, dużo zimniej. 22,7 trójek. Wiem, że Robert Grzędowski uwija się jak w ukropie. Zaraz posłuchamy telefonów, które nagrał. Natomiast my przypominamy nadal, żeby telefonować i informować nas, jakie państwo mają pasje. Jestem przekonany, że spektrum tych pasji jest naprawdę bardzo szerokie. Zaraz będziemy to sprawdzali. Aleksander Szalonek w utworze Płyń. Proszę zapamiętać to nazwisko i tytuł tego utworu. Pytałem Michała Jakubika, który realizuje poranną audycję. Mówi, że mu weszło, że na poranek jak najbardziej pasuje. 22,7 trójek. Pytamy państwa o państwa pasję. Moją pasją jest kabaret i to kabaret dosyć szeroko był zrozumiany, bo od 96 roku rejestruję różne wydarzenia kabaretowe, największe archiwum kabaretu w Polsce. Wszystko zaczęło się między innymi od poznania kabaretu Potem dzięki koncertowi, który był w Trójce, z piosenkami kabaretu Potem. A, że jak powiem, Dalszą odnogą tego jest to, że razem z żoną organizowaliśmy u siebie spotkania kabaretowe, to się nazywało Tarasowe Spotkania Kabaretowe, i w Łomiankach można było do nas do domu przyjść, obejrzeć kabaret, od widza było wymagane poczucie humoru i coś do siedzenia. W sumie zorganizowaliśmy 62 takie koncerty. Wszystko za darmo, od widza wymagane poczucie humoru i coś do siedzenia. Wszystkiego dobrego, zdrowia, do widzenia. Wzajemnie, elegancko, fajną ma pan pasję, a pan ma jaką? Dzień dobry, chciałem poinformować o mojej pasji. Proszę pana, moją pasją są pszczoły, pszczelarstwo. Uwielbiam pracować przy pszczołach. Teraz czekamy na pierwsze obloty. Uprawiam naprawdę też sport, ale pszczoły to jest moja pasja, druga miłość. Pierwszą miłością jest moja żona, a drugą są pszczoły. 22 i 7 trójek, proszę dawać znać o swoich pasjach. Zapraszamy do Trójki. No i teraz będziemy wypinali pierś, bo Kraków wyróżnił dziennikarzy radiowej Trójki, właściwie dyrektorów, Agnieszkę Szydłowską i Michała Nogasia. Oni zostali dźwigaczami kultury. To tytuł przyznawany instytucjom, filantropom i dziennikarzom za zaangażowanie w życie kulturalne miasta i wspieranie wydarzeń organizowanych przez krakowskie biuro festiwalowe. Trójka od lat patronuje największym festiwalom literackim i muzycznym pod Wawelem, pomagając w dźwiganiu ciężaru kultury w Krakowie. Agnieszka Szydłowska i Michał Nogaś to program Trzeci Polskiego Radia za zaangażowanie w Festiwal Konrada i tworzenie przestrzeni do pogłębionej debaty literackiej. Kraków to dla nas bardzo, bardzo ważny kierunek naszych radiowych wypraw, i tych dosłownych, i tych w przenośni. Wydarzenia kulturalne, artyści, których tam właśnie spotykamy, którzy tam pracują, to jest sól naszej pracy. My tutaj w Trójce bardzo poważnie traktujemy misję, a udostępnianie naszym słuchaczkom i słuchaczom informacji o kulturze, a często także udostępnianie możliwości brania udziału w tych wydarzeniach jest dla nas bardzo istotne. Karolina Pietyra, dyrektor KBF. Dźwigacz kultury to nagroda, która istnieje od 2012 roku w Krakowie. Przede wszystkim wyróżnia tych, którzy wierzą w to, że kultura jest inwestycją w społeczeństwo. Ci, którzy chcą rozwijać kulturę razem z nami, instytucjami wszystkimi w Krakowie, to są ci, którzy dźwigają razem z nami de facto tą kulturę. I to są media, to są sponsorzy, partnerzy. I ta nagroda co roku wręczana jest tym osobom, które wyróżniały się szczególnie, jeżeli chodzi o ich wkład w wydarzenia, które organizujemy jako instytucja, ale nie tylko wydarzenia, też i stałą działalność taką programową wspierającą rozwój twórców. Daniel Wiśniowski, dyrektor Departamentu Marki Kraków. Kraków jako miasto kultury to miasto, gdzie wiele się dzieje, ponad 900 wydarzeń w mieście. Każdy znajdzie coś dla siebie. Nic tylko się cieszyć, że miasto Kraków ma tak rozwiniętą bazę cudownych partnerów. Dzisiaj celebrujemy współpracę na każdym poziomie i dziękujemy mediom wszystkim, że są z nami, bo bez nich tak naprawdę nie udałoby się tego osiągnąć na takim poziomie. W zeszłym roku z Radiową Trójką mieliśmy wspaniałą współpracę przy Festiwalu Konrada, gdzie oczywiście niezastąpiony Nogaś, specjalista do spraw literatury, że tak powiem, opowiada, angażuje i tłumaczy de facto literaturę, świat literacki i życie autorów, autorek wszystkim słuchaczom, i powoduje tym samym to, że nasz festiwal staje się częścią takiego dużego pola literackiego dostępnego dla słuchaczy Trójki. Wielokrotnie wyprawialiśmy się w stronę Krakowa, relacjonując festiwale, przeżywając emocje związane z wystawami, książkami, muzyką. Nie jestem w stanie teraz tych wszystkich wrażeń wymienić. Mamy tam bardzo wielu wspaniałych kolegów, a niektórzy z nas przyjaciół, więc cieszę się, że tym razem z Krakowa do nas tutaj na Myśliwiecką przyjedzie taki symbol przyjaźni, która niezależnie od takich gestów jest po prostu trwała, więc bardzo dziękujemy, pozdrawiamy, no i czekamy na więcej wydarzeń. Nie mówiłam o nagrodach. Ten ostatni głos należał oczywiście do Agnieszki Szydłowskiej. Wcześniej była mowa o Michale Nogasiu, on tutaj się pojawi na antenie po godzinie 7:00, a tytuł Dźwigacze Kultury otrzymali także nasi radiowi koledzy z Radiowej Dwójki, Piotr Kędziorek, Ewa Szczecińska i Adam Suprynowicz. Te relacje przygotował Paweł Pawlica, a teraz posłuchamy w moim przekonaniu najpiękniejszej piosenki świata. Still. Oh, I'm surrounded by some kids that fail. I can feel their laughter. So what do I say? Oh, and twisted thoughts that spin round my head. Pomyślałem, jak mamy rozmawiać o pasji, to macie za krótki program. Próbować możemy. No więc, panie redaktorze, no największa pasja moja to oczywiście samochody. Ale generalnie, jeżeli chodzi o radio, no to radioodbiorniki. Stare radioodbiorniki, stare zegarki, stare aparaty fotograficzne. Te rzeczy, które mają duszę. I muszę powiedzieć, że no ludzi z pasji już w tej chwili nie ma aż tak wielu. No, paru bym znalazł, ale ma pan rację, jest ich jakby nieco mniej, natomiast ma pan taki fajny, bardzo czysty głos z fajną dykcją. Proszę częściej do nas telefonować, 22 i 7 trójek, proszę dawać znać, jakie państwo mają pasje. A propos pasji, to coraz więcej osób podobno szuka nowych pasji, które pozwalają się zatrzymać i wyciszyć. Być może dlatego coraz większą popularnością cieszy się freediving, wolne nurkowanie na dużej głębokości bez tlenu. Karolina Gonet miała okazję z bliska przyjrzeć się trenu nurkom, porozmawiać o zaletach tego sportu i nawet zanurzyć się w błękitnej toni w najgłębszym basenie do nurkowania w Europie. Na tym początku ścieżki freedivingowej to w zasadzie wszystko dzieje się w głowie i sprawdza tego, okej, nie duszę się, mogę tam jeszcze posiedzieć. Ale twoje wstrzymane oddechy mogą być dłuższe i to jest ten moment, kiedy to jest naprawdę sport taki mentalny. Chcesz, żeby twoje ciało było jak najbardziej spokojne, jest bardzo nietypowe w sporcie, bo jak masz jakiś sport, to przed właśnie się posypujesz zimnym śniegiem, poklepujesz, pobudzasz. To w tym sporcie, jak zaśniesz w trakcie rozgrzewki, to jest dobry znak. To znaczy, że świetnie poszła ci relaksacja, dobrze ci idzie do przodu. Jeśli chcesz się napić, to teraz jest dobry moment, a tak to wchodzimy do wody tutaj. Freediving może wydawać się sportem, który polega na przekraczaniu granic, ale tak naprawdę jest sportem, który pomaga nam odnaleźć jakiś balans. Czy rzeczywiście freediving uczy nas, jak odpoczywać, jak się relaksować? Absolutnie tak. Freediving jest czymś dużo więcej niż po prostu sportem takim, że jakiś wynik się liczy, jakiś czas czy jakaś głębokość. Franek Przeracki, dyrektor Centrum Nurkowania w Mszczonowie. Bo uprawiając freediving, jakby stykamy się bardzo z własnym ciałem, z własną fizycznością i na takim poziomie bardzo biologicznym, bo wstrzymywanie oddechu w wodzie sprawia, że nasze serce zwalnia, sprawia, że nasze krążenie się troszkę zmienia i różne inne procesy, które zachodzą, na przykład może się zmienić kwasowość naszej krwi i tym podobne rzeczy. Ten sport trochę wymusza na nas takie zajrzenie w głąb siebie. Gabriela Górska, instruktorka freedivingu. Bo żeby się naprawdę zrelaksować, no to musimy troszkę odejść od tego takiego codziennego biegu, bo nawet jeżeli ta sesja trwa, dajmy na to godzinę, dwie godziny, to dla ciała mam wrażenie, że to jest dużo dłużej. Jesteśmy w stanie nadrobić ten spokój, którego tak bardzo potrzebujemy na co dzień, a takie to życie codzienne nam tego nie daje. Spędziliśmy w wodzie blisko dwie godziny i udało mi się zanurkować na głębokość 6 metrów, ale kiedy tutaj przyszłam i obserwowałam tetoń z tunelu widokowego, pomyślałam, to wcale nie jest tak głęboko. Kiedy człowiek już jest w tej wodzie, zmienia się trochę jego perspektywa. Co tak naprawdę na początku powinniśmy zrobić, żeby przełamać strach przed nurkowaniem na różnych głębokościach? Na pewno musimy zacząć od tego, żeby wchodzić do tej wody. Nie ma nic na siłę. Filip Jakubiak, instruktor freedivingu i zawodowy nurek. Tak naprawdę robimy to dla siebie, więc nie starajmy się od razu zdobywać te głębokości, wstrzymywać oddech na jak najdłuższy czas, żeby sprawiało nam to przyjemność. Tak wyjdźmy trochę bardziej egzotycznie do morza. Kocham to, że jak właśnie uprawiam freediving, to mogę się stać częścią tego, co się dzieje pod tą wodą, bo jeżeli na przykład podpływają delfiny i do mnie i chcą się ze mną bawić, to ja się mogę poczuć przez tą krótką chwilę, która dla mnie trwa wieczność, mogę się poczuć częścią tego wszystkiego i to jest po prostu piękne, że jesteśmy w stanie jako freediverzy uczestniczyć w tym życiu podwodnym. Też chciałbym, żeby do mnie podpłynęły delfiny. W najgłębszym basenie do nurkowania w Europie była świeżo upieczona freediverka Karolina Gonet. Karolina, jestem z ciebie dumny, że zeszłaś na 6 metrów, a zawody Deep Spot Challenge potrwają do soboty. Bruno Mars już tutaj wjechał po cichu. Get down, you know what to do. Hey, Mr. DJ, play a 22 i 7 trójek. Bez przerwy pytamy Państwa o pasję. Dzień dobry, z tej strony Karol Krzamotów. Myślę, że jak człowiek rośnie, później dorasta i się starzeje, to te pasje się zmieniają. W moim przypadku było tak, że najpierw był w szkole breakdance, potem była gra na gitarze, potem było namiętne bieganie półmaratonu z maratonu, a teraz obecnie namiętnie gram w tenisa, podróżuję, no i przede wszystkim moja pasja dzisiejsza to są wnuki. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Wnuki, fajna sprawa. Tenis także. Podpowiadam, że tenis jest tym sportem, który jest liderem rankingu sportów prowadzących w stronę długowieczności. Na trójkowym zegarze zostało 7 minut do godziny 7, zatem czas najwyższy na cykl Moniki Suszek. Poradnik higieny cyfrowej. Jak rozmawiać z dziećmi, jak rozmawiać czasami ze starszym pokoleniem, z dziadkami, z babciami, o tym, że im mniej zdjęć w sieci, tym lepiej. Och, ale obudzimy teraz słuchaczy, bo ten temat zawsze rozpala umysły. Kiedy pisałam Wychowanie przy ekranie, to był 2022 rok, to napisałam cały rozdział na ten temat. Dzisiaj napisałabym jedno zdanie. Jeśli nie chcesz nigdy zastanawiać się, czy twoje dziecko znalazło się w filmie pornograficznym, nie wrzucaj jego zdjęć do internetu. Kropka. Jak pokazują statystyki policyjne, bardzo często tego typu zdjęcia są pobierane skąd rodziców, czy rodziny, czy szkół i wykorzystywane w materiałach pornograficznych. Jest tego mnóstwo. Można sobie zrobić taki eksperyment, zajrzeć na strony przedszkoli czy szkół, malutkich. To są często na przykład malutkie przedszkole, które kiedyś widziałam w niedużej miejscowości, zdjęcia dzieci bawiących się i 190 tysięcy wyświetleń. Skąd? Przecież ta miejscowość liczy pewnie z 4 tysiące mieszkańców. Kto ogląda te dzieci? Zdjęcia są pobierane do rozmaitych baz. Narzędzia sztucznej inteligencji pozwalają wmontować z łatwością takie twarz takiego dziecka do filmu pornograficznego, który wygląda jak prawdziwy, bo dzisiaj to nie wygląda jak jakiś fotomontaż. Jest to realna krzywda. Już nie daj Boże, jak jeszcze dziecko na dodatek starsze, które już jest tego świadome, zobaczy coś takiego, to ma poczucie po prostu krzywdy. To jest bardzo duże ryzyko. Bardzo często, jak tak byśmy szczerze mieli powiedzieć, jakie dobro dziecka stoi za tym, że właśnie wrzuciłam zdjęcie z wakacji z tym dzieckiem, to nie ma tam żadnego dobra naszego dziecka. Jest jedynie zaspokojenie potrzeby osoby dorosłej, która nie powie sobie tego wprost w twarz, ale czuję wewnętrznie to miłe gilgotanie, że jak wrzucę zdjęcie swojego dziecka, które jest takie fajne, to będą lajki, ludzie mi napiszą miłe rzeczy i dostanę gratyfikację. I myślę, że najczęściej to niestety to nami kieruje. I teraz zachęcam Państwa, żeby nie czuć się winnym, bo każdy z nas kiedyś to zrobił, albo większość z nas. Ja też kilkanaście lat temu to zrobiłam, jak jeszcze nie byłam świadomym użytkownikiem. I tylko podejść do tego z takim aha, nie wiedziałam, to teraz już nie będę tak robić. I jestem pewna, że dzieci będą wam za to wdzięczne. To powinna być ta najlepsza lekcja dla nas. Ta przestroga Magdaleny Bigaj-Trzeźwi, nie wrzucajmy do sieci zdjęć naszych dzieci. Mój syn by na to nie pozwolił, on nie pozwala sobie po prostu robić zdjęcia. Teraz Gorillaz na wyraźne życzenie Michała Jakubika. You know the hardest thing is to say goodbye to someone you love. That's the hardest thing. Take this anymore. So why you